Mokoli ya sorti na kolenge la nyoso poto bangisa na zela ya paradis yeye na cité ya parti ye bandeko weekend ya succès samedi dimanche yeye na piscine ya seleye Paradis à Congo.